1499. Tylko do jutra. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela 28 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejna z serii przedwyborczych konwencji Prawa i Sprawiedliwości, tym razem w Białymstoku. W Opolu konwencja Koalicji Europejskiej, o 14 w Warszawie konwencja Kukiz 15. Marsz Suwerenności jednak przejdzie Placem Zamkowym w Warszawie. Tak zdecydował sąd, uchylając zakaz prezydenta Trzaskowskiego. Sprawdzimy, jak wierni kościołów wschodnich spędzają święta Zmartwychwstania Pańskiego. Po Poznaniu czas na Białystok. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna kolejną konwencję regionalną przed eurowyborami. W siedzibie białostockiej filharmonii jest Michał Fedusio. Powiedz, co zaplanowano na dzisiejszą konwencję. Tak jak w przypadku poprzednich konwencji, pojawią się władze partii rządzącej, prezes Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Kilka słów do zebranych wygłosić ma również lider listy PiS w nadchodzących eurowyborach z okręgu podlasko-warmińsko-mazurskiego. Konwencja poświęcona ma być między innymi walce o środki unijne na rozwój regionów, mówił właśnie europoseł Karol Karski. Wszystkie województwa ściany wschodniej Polski są wprost stworzone właśnie do tego, aby partycypować w takich programach unijnych, ponieważ tutaj stopień rozwoju infrastrukturalnego jest niestety tak niski, że te środki, choć te przepisy są ustanawiane dla całej Unii, to właśnie to tutaj właśnie płyną. Konwencja w Filharmonii Podlaskiej zakończyć się ma prezentacją wszystkich 10 kandydatów z Eurookręgu numer 3 startujących z list Prawa i Sprawiedliwości. O czym mówił Michał Fedusio, dziękuję. Koalicja Europejska zjechała do Opola. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział walkę o korzystniejszy dla Polski budżet unijny. Powołaliśmy ją po to, żeby ten budżet, ten projekt budżetu europejskiego przygotowany, który dzisiaj będzie przez najbliższe miesiące przepracowywany, gdzie nasi eurodeputowani, Lewandowski i Orbyk walczą, są sprawozdawcami Komisji Budżetu, walczą codziennie o to, żeby był jak najlepszy dla Polski. Ale w tej propozycji, która jest już na stole, wiemy, że to jest 25 miliardów euro. Na konwencji wyborczej zbiorą się też za 2 godziny w Warszawie politycy Kukiz 15. Stołeczny Sąd Okręgowy uchylił decyzję prezydenta miasta, który w piątek zakazał Marszu Suwerenności. Jest planowany na 1 maja, czyli w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Sędzia Rafał Sebastian Wagner powiedział, że zdaniem sądu zgromadzenie może się odbyć na Placu Zamkowym, który tylko w części zostanie wyłączony tego dnia w związku z uroczystościami 3 maja. Podkreślił, że wolność zgromadzeń pełni bardzo istotną rolę w demokratycznym państwie prawnym. Jest jednym z warunków istnienia społeczeństwa demokratycznego. Zgromadzenie nie koliduje ze spotkaniem premierów na Zamku Królewskim i jest do pogodzenia z organizowanym przez Stołeczną Estradę piknikiem Festiwal Europejski. Stąd w ocenie sądu to odwołanie należało uwzględnić, a decyzja podlegała uchyleniu. Zadowolony z decyzji sądu jest prezes Mazowieckiego Ruchu Narodowego Mariusz Krogulski. Było dla mnie oczywiste, że sprawa będzie rozpatrzona pozytywnie, dlatego że argumenty użyte przez prezydenta Trzaskowskiego nie miały mocnych podstaw. Prezydent Rafał Trzaskowski uznał, że 1 maja nie będzie miejsca na Placu Zamkowym i Krakowskim Przedmieściu. Wcześniej ten teren zarezerwowała Kancelaria Prezydenta w związku z obchodami 3 maja. Dzisiejsze postanowienie sądu może zostać zaskarżone. Procesja wokół świątyni i bicie dzwonów o północy obwieściły początek święta Zmartwychwstania Pańskiego w cerkwi prawosławnej. Kapłani symbolicznie krzyżem otworzyli drzwi świątynne, wygłaszając uroczyste słowa Chrystus zmartwychwstał. Po nabożeństwie prawosławni zasiedli do śniadania wielkanocnego. Po nocnym nabożeństwie od razu wszyscy zasiadamy już do stołu i rozpoczynamy modlitwą Chrystus Woskresie oraz zaczynamy najpierw, wiadomo, od jajeczka i wszyscy razem spędzamy ten czas już przy stole. A z okazji przypadającego w kościołach wschodnich święta Zmartwychwstania Pańskiego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki złożył życzenia zwierzchnikowi i wiernym Kościoła Prawosławnego. Życzę więc, aby radość i nadzieja płynąca z faktu zmartwychwstania Chrystusa wypełniały życie waszej eminencji i wszystkich wiernych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce mieszka 156 tysięcy wiernych Kościoła Prawosławnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w większej części kraju pochmurna i deszczowa, po południu przejaśni się na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem. Intensywnie pada na północy Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a także na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim. Dla tych regionów synoptycy wydali ostrzeżenie 1 stopnia. Na termometrach od 10 stopni w Zakopanem do 19 w Białymstoku.

Ileż znakomitych ścieżek dźwiękowych do tych 22 filmów, to akurat ze Strażników Galaktyki pewnie państwo rozpoznali, bo takim dziarskim krokiem szedł w rytm tej piosenki Star-Lord po jeden z kamieni nieskończoności. To oczywiście zespół Redbone, Come and Get Your Love, no a pierwszy gość już w studiu. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Jedna wielka bitwa przed nami na małym ekranie w tym tygodniu, a pewnie niektórzy z państwa już inne rozstrzygnięcie, żeby już nie używać słów, które mogą coś zdradzać, obejrzeli na dużym ekranie, bo od czwartku Avengers, koniec gry, oczekiwana premiera. Właściwie czekaliśmy na ten film od 2008 roku, tak naprawdę, bo to zakończenie trzeciej fazy kinowego uniwersum Marvela, a ten człowiek, który przy mikrofonie już niecierpliwi się, żeby to skomentować, to Łukasz Muszyński, krytyk filmowy z portalu film.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. No, zapytam cię na początek o wspomnienia. 2008 rok, premiera pierwszego Iron Mana. John Favreau reżyserował, no a na ekranie zupełnie nowy, odmieniony, ulepszony Robert Downey Jr., czyli Tony Stark, Iron Man. No tak, to był taki film, po którym jeszcze nie wiadomo było, czego się spodziewać. Uniwersum Marvela rozpoczęło swoją pracę. Tutaj po ekranizacji komiksów, poza takimi małymi przebłyskami w stylu Batman, Tima Burtona, nie wiem, pierwszy Superman, kojarzyły się bardzo źle. To raczej było kino klasy B dla dzieci, raczej kiczowate. Nic dobrego. No a tutaj 2008 rok był przełomowy, bo przypomnijmy, że oprócz Ironmana był jeszcze Mroczny Rycerz. Więc dwa filmy, które zmieniły zupełnie nasze podejście do kina komiksowego. Okazało się, że da się robić dobre filmy, które mogą oglądać osoby nie tylko zanurzone w tym komiksowym świecie, nie tylko znające właśnie ten oryginał obrazkowy, i że to świetnie działa. No i Robert Downey Jr., który przed Ironmanem, no, był taką personą non grata w Hollywood. Wszyscy pamiętali jego wybryki alkoholowo-narkotykowe. Producenci nie chcieli go zatrudniać, bo wiadomo było, że to jest facet, który ściąga problemy. Firmy tak. ubezpieczeniowe też miliony wielbicieli serialu Ally McBeal płakały po Robercie Downey Jr., kiedy musiał zrezygnować, a właściwie producenci zrezygnowali z jego udziału w tym serialu. Na własne życzenie niestety. Tak, tak. Ale Robert Downey Jr. na szczęście wydobrzał, zagrał w Kiss Kiss Bang Bang, okazało się, że jest w formie. No i to było ryzyko, które się opłaciło, no bo Robert Downey Jr. okazał się jednym z tych ojców założycieli uniwersum Marvela, jako Tony Stark. Był postacią nietuzinkową, charyzmatyczną, taką, za którą chciało się pójść w ogień, no i chciało się z nim pójść w ogień przez kolejnych 11 lat, bo on pojawił się nie tylko w kolejnych Ironmanach, ale także i w Kapitanie Ameryce i oczywiście w Avengerach. No i stało się. Zamknął się pewien rozdział w tej długiej już historii, ale otworzył się też nowy. No jestem podekscytowany bardzo. Cały czas jeszcze emocje ze mnie nie zeszły. Widziałem ten film już dwa razy. Przypuszczam, że zobaczę jeszcze raz w kinie, żeby już przepracować te wszystkie emocje. To jest niesamowite, bo wydawałoby się, poważny ze mnie człowiek, już po 30, mam żonę, mam dziecko, a jednak ten film, no, wprawił mnie w taki stan emocjonalny, że ja nie wiedziałam, ile mam lat. To jest trochę tak, że ostatnio kilka osób zapytało mnie, które kompletnie są oddalone od tego kina rozrywkowego, tego kina na podstawie komiksów, i zastanawiają się zawsze, kiedy na przykład w ABC Popkultury rozmawiamy o takim kinie, kto to ogląda? Dlaczego? Po co? To jest przecież dla dzieci. No i właśnie, czy to nie po to są te filmy, które przecież oczywiście mają odbiorców w bardzo różnym wieku, żebyśmy my trochę się poczuli właśnie, tak mimo, że już mamy swoje lata i już wydawałoby się, że powinni być poważni, żebyśmy się trochę poczuli jak dzieciaki, żebyśmy mogli sobie przypomnieć, jak to było? Trochę tak. I oczywiście jest ciemna sala kinowa, więc nikt na nas nie patrzy, bo wszyscy są skupieni na ekranie kinowym, więc można ich sobie pochlipać, otrzeć tę łezkę i się zaśmiać, albo wykonać jakiś głupawy gest jakiegoś pięciolatka, więc rzeczywiście tak jest. No i to jest taka wielka rodzina, do której się już przywiązaliśmy. Zresztą ten symbol i metafora rodziny raz po raz powracał w kolejnych odsłonach uniwersum Marvela i tutaj w końcu gry jest bardzo podobnie. Wszyscy mówią, że ci Avengers to była dla nich taka przyszywana patchworkowa rodzina, dla której byliby w stanie zrobić wszystko, że przed nimi ci bohaterowie nie mieli nic, a nagle poczuli się ważni, poczuli się częścią czegoś większego i dla tej rodziny warto się poświęcić. No i to jest tak trochę jak z oglądaniem takiego ukochanego serialu, na przykład, nie wiem, jak Rodzinę Soprano, jak oglądałem i ostatni sezon, nie wiedziałem, co ze sobą począć. Nagle trzeba było sobie uświadomić, że już tych bohaterów nie będzie i trzeba iść dalej. No to jest taka żałoba, popkulturowa żałoba, którą niestety trzeba przejść, trzeba przepracować. No, to jeszcze film, trochę to potrwa, jest, widzę w twoim przypadku. To jest emocjonalny roller coaster. No, we mnie wzbudził wszelkie jakieś takie możliwe stany emocjonalne, jakie tylko kino może wzbudzić, bo ja się na tym filmie i śmiałem, i trzymałem poręczy fotela w napięciu, no i oczywiście wzruszałem się. A początek trzeciego aktu, oczywiście nic nie zaspoileruję, no to jest... coś takiego, czego nic piękniejszego w tym roku już pewnie w kinie nie zobaczę. Oczywiście się bardzo staramy, żeby i nie chcemy Państwu absolutnie nic zdradzać, ale ja z kolei trochę obserwuję, staram się dystansować trochę, chociaż to też nie jest łatwe, bo wiadomo, że to wzbudza emocje, jeżeli się obejrzało te wszystkie filmy, jeżeli się przygotowywało na to zakończenie, na ten koniec gry, ale bardzo mnie bawią memy, które pojawiły się w internecie akurat teraz właśnie, już po premierze końca gry Avengersów, ale przed premierą trzeciego odcinka 8 sezonu Gry o Tron, żebyśmy trzymali kciuki za Starków. No ale to porozmawiajmy trochę o tym, no bo wiadomo, że 22 to jest film z tej trzeciej fazy kinowego uniwersum Marvela. Tutaj oczywiście to jest królestwo Kevina Feige, który jest szefem, producentem głównym i takim mózgiem za tą całą operacją podchodzenia do komiksu z miłością, wyciągania różnych bohaterów, których właściwie nikt wcześniej nie znał. Nawet komiksy nie były zbyt popularne. To jest przypadek chociażby Strażników Galaktyki, których teraz zna cały świat i doprowadził to do takiego końca i to w bardzo dobrym stylu, to też trzeba powiedzieć, chociaż rzeczywiście różne głosy się odzywają, ale raczej nawet jeśli to w recenzjach przeważają te pozytywne, to porozmawiajmy może o twórcach, bo za bardzo nie możemy zdradzać wszystkiego, co się coś bym tylko powiedział. Owszem, ten film jakby się zastanowić, jak już emocje opadną, to prawdopodobnie ta intryga jest zupełnie bez sensu i tam się nic nie trzyma kupy, ale moim zdaniem to jest film, który właśnie kieruje się logiką emocji. To emocje są głównym kompasem, które gdzieś tam w kierunku którego podąża fabuła. Ale tak, ja się zgadzam w 100% oczywiście i to jest też, wielokrotnie rozmawialiśmy w tym studio o zawieszaniu niewiary i to jest też ten przypadek. No ale to, bracia Russo, Anthony i Joe, no wpisali się już w historię, to już będą chodzące legendy. No to jest niesamowite, bo w ogóle jakby jedną z takich pięknych rzeczy, które zrobił Marvel, to są właśnie kariery, które zapoczątkował albo zrewitalizował, jak w przypadku Roberta Downeya Jr. Jeśli chodzi o aktorów, to też tam różne powroty się zdarzały, ale też właśnie niektóre kariery wystrzeliły Chris dzięki Pratt. Temu. No i reżyserzy, tutaj wspomniani bracia Russo oczywiście chyba najbardziej. Najpierw nakręcili dwie części Kapitana Ameryki, no i pokazali, że o Kapitanie Ameryce można opowiadać w zupełnie inny sposób. Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz to był thriller szpiegowski z takim klimatem lat 80. typu Trzy dni Kondora, ze świetnymi scenami akcji, bardzo bornowskimi. Wojna bohaterów to wiadomo, to był taki Avengers 2,5 troszeczkę, zwłaszcza słynna bitwa na lotnisku w lipcu. Pierwsze pojawienie się Spidermana w wykonaniu Toma Hollanda też. No właśnie, no i dwa filmy Avengers, zupełnie różne. Tak jak Avengers Infinity War było tak naprawdę 2,5 godziną karuzelą akcji, tak tutaj przez pierwszą godzinę nowego filmu mamy jakiś dramat psychologiczny. Godzenie się z tą rzeczywistością, która... Przepracowywanie żałoby w ogóle, no coś niespotykanego. I to jest ciekawe, że ci faceci wyszli tak naprawdę z telewizji, z małych, niezależnych produkcji. Oni pracowali przy serialu Community i przypuszczam, że nie byliby ani 10, ani 20, ani nawet 30 typem, kiedy pomyślelibyśmy sobie, kto mógłby nakręcić Kapitana Ameryka. Okazało się, że są super. Co prawda może nie wiedzieli, jak kręcić sceny akcji, ale mieli świetną drugą ekipę, natomiast wiedzieli, jak podejść do bohaterów, że trzeba mieć dużo serca i to pracowało. Sceny akcji wyglądały super, ale przede wszystkim mieliśmy bohaterów, z którymi się empatyzowaliśmy, choć to byli faceci w trykotach, nafaszerowani jakimiś różnymi, nie wiem, promieniami gamma, chemią i tak dalej. Okazało się, że oni mają bardzo ludzkie dylematy i pracowało świetnie. Taika Waititi, tutaj inny reżyser, którego też wyciągnięto z kina niezależnego, twórca obitowych komedii. No, dzięki Thorowi Ragnarokowi też wystrzelił absolutnie. No, jego kolejne filmy też czekamy, a też wiemy, że będzie z Terrym Gilliamem współpracował przy serialu na podstawie Bandytów Czasu. To jest coś, na co rzeczywiście bardzo czekam. James Gunn, kolejne nazwisko. Przez moment wydawało się, że nie nakręci już tych trzecich Strażników po tym, jak wyciągnięto mu stare, niefajne tweety, ale jednak wszyscy się jak to wielkiej disneyowskiej Marvel rodzinie pogodzili ze sobą i czekamy na kolejny film. Także dużo się wydarzyło. No już pomijam oczywiście fakt, że to jest najbardziej dochodowa seria w historii kina, która pewnie po tych nowych Avengersach, która już będzie miała 21 miliardów dolarów. To są jakieś niewyobrażalne pieniądze. No i oczywiście stworzenie uniwersum filmowego. To, co w komiksach było jakby takim chlebem codziennym, w świecie kina nie było. Nagle się okazało, że może być kilka różnych serii funkcjonujących w ramach jednego świata. No i bracia Russo wspomniani dołożyli potężną cegiełkę do tego świata. To wszystko się ze sobą łączy, te wszystkie filmy coś znaczą i to też widać w Avengers Koniec Gry. Moim zdaniem tego filmu nie da się oglądać z pełną przyjemnością, jeżeli nie zna się poprzednich produkcji. Tutaj non-stop wracamy do jakichś sytuacji sprzed, nie wiem, 6-7 lat, filmów, które już x lat temu powstały. One są pokazane pokazywane z innej strony, nabierają nowego znaczenia, no to jest jednak produkcja dla fanów. Tak jak Infinity War można było oglądać, nie znając poprzednich filmów, tak tutaj, no, tu już nie wchodzi. Tutaj trzeba być naprawdę fanem, ale o to też chodzi, że przez te 11 lat Marvel wychował sobie całe rzesze fanów, którzy doskonale wiedzą, co się wydarzyło i idą bardzo dobrze przygotowani, no, na ten ostatni rozdział, na kolejną rundę zmagań z galaktycznym ludobójcą Thanosem. Porozmawiamy jeszcze trochę o aktorach. Im się też chyba należy parę słów uznania tutaj. No to już, lecimy. Oczywiście Chris Hemsworth jako Thor, który przed Thorem, no co miał na koncie? Miał krótką scenę w pierwszym Star Treku jako ojciec kapitana Kirka. Miał jeszcze film, który w ogóle nie wszedł na ekrany, bo były jakieś problemy z wytwórnią, czyli Dom w głębi lasu. Po uniwersum Marvela stał się dużą gwiazdą i to, co mi się też podoba, że jego postać ewoluowała i okazało się, że Chris Hemsworth ma gigantyczny talent komediowy. I w tych ostatnich Avengerach to, co mnie uderzyło, to gigantyczna umiejętność Hemswortha w włączeniu komizmu z tragizmem. To jak na przykład on maskuje jakiś taki straszny ból, który w sobie kryje jakimś takim sztucznym uśmiechem. No jest fenomenalny. Jego ekranowy brat, czyli Loki, Tom Hiddleston. Kto uznał Toma Hiddlestona? No pewnie miłośnicy brytyjskich seriali, ale nikt poza tym... No ewentualnie Jima Jarmusza. Tak, teraz jest to duża... Chociaż nie, on też chyba u Jima Jarmusza też zagrał. Też już po Loki? Już po Torze, tak. Dalej, Chris Pratt, który przecież przed Strażnikami Galaktyki kojarzył się z takim ciepłym misiem, 20 kilo plus 20 kilo, a na potrzeby Marvela oczywiście schód przypakował. No i teraz jest herosem kina akcji. Oprócz Strażników Galaktyki ma też jeszcze serię Jurassic World, która przynosi miliardy dolarów wpływów. Chadwick Boseman na przykład. Też chyba aktor niekojarzony specjalnie. Wcześniej zagrał, myślę, że tutaj akurat polska publiczność mogła mieć problem, bo ten film chyba nie wszedł u nas na ekran, ale zagrał Jamesa Browna w filmie biograficznym. Get Up. Tak, ale rzeczywiście to jest też aktor, który wypłynął dzięki Czarnej Panterze, a to porozmawiamy jeszcze trochę o czarnych charakterach, które się pojawiły przez te lata. Kogo warto przypomnieć? No to jest ciekawe. Właśnie często mówiło się jako jednej z największych słabości tego uniwersum, że czarne charaktery zazwyczaj były bite od sztancy. I trochę tak jest, ale było parę postaci, które się wybijały. No i wspomniany tutaj Loki, no. Ciągle rządzi. To jest właściwie antybohater. Już zamienił się z czarnego charakteru w antybohatera, no. Postać dwulicowa, postać kryjąca wiele emocji, odgrywana oczywiście z tym swoim lordowskim wdziękiem przez Toma Hiddlestona. Absolutnie święty. Święty, świetny. Święty to on akurat nie był. Thanos, grany przez Josha Brolina. Postać, która pojawiała się co chwila gdzieś tam w jednej scenie w poprzednich filmach, ale tak naprawdę nie rozwinięta zupełnie. Nie wiedzieliśmy... Co ten gość knuje. Tak, co tu się będzie działo, ale wiedzieliśmy, że coś na pewno się wydarzy. Tak, ale kiedy pojawił się już w Avengers Infinity War, to dostał naprawdę dużą rolę i też się stał postacią zniuansowaną po prostu. Postacią, która miała swoje racje, które można było zrozumieć. Postacią, która odczuwała miłość w stosunku do innych postaci, miała różne dylematy moralne. Także w pewnym momencie też stawała się jakaś tragiczna. Bardzo mocno. Także tutaj to jest taka pierwsza dwójka, też bardzo dobry Michael B. Jordan. Właśnie o tym Michael chciałam B. powiedzieć, Jordan. Że Killmonger... Killmonger z Czarnej Pantery też postać iście szekspirowska. Postać bardzo zraniona. Postać, która miała swoje racje, którą można było, nie wiem, gdzieś odnaleźć jakieś takie odniesienia do na przykład Malcolma X. Świetnie zagrana, bardzo charyzmatyczna. No, także nazbierało się trochę tego. Plus oczywiście cała masa gości, którzy są źli, bo są źli, ale na przykład fajnie wyglądają. I tutaj kazus czarnego charakteru z pierwszych Strażników Galaktyki, o którym też się zresztą wspomina w tym nowym Tak, on filmie. Wrócił w Kapitan Marvel, ale też tak wspomina się go tutaj i Lee Pace chyba się tak nazywa aktor, który gra tę postać. Chociaż ona oczywiście jest przykryta warstwami makijażu, bo to akurat jest też charakterystyczne, zwłaszcza dla Strażników Galaktyki, że no po prostu litry farby tam się zużyły na charakteryzację dla aktorów. Zmierzając już powoli do puenty naszej rozmowy, no to spróbujmy jeszcze rzucić okiem na to, co w tej czwartej fazie, bo to oczywiście nie jest koniec, to jest koniec pewnego etapu, ale kolejne filmy Marvela są zapowiadane. Jedyne, o czym wiadomo, to to, że w lipcu zobaczymy nowego Spidermana, Far From Home, i to jest podobno właściwe domknięcie trzeciej fazy uniwersum Marvela. Jeżeli chodzi o czwartą fazę, to mamy tylko przecieki, które nie zostały przez nikogo oficjalnie potwierdzone, ale wiadomo, że już jest w fazie preprodukcji film o Czarnej Wdowie ze Scarlett Johansson w roli głównej. Tam piękna obsada też się szykuje. Florence Pugh też zobaczymy między innymi. Rachel Weisz bodajże też ma się pojawić. Eternals to jest kolejny film, o którym mówi się, że ma powstać w czwartej fazie. Tam Angelina Jolie podobno w roli głównej. Podobno Tomasz Kot. takie krążą pogłoski, że ma zagrać superbohatera. Na tarcie łez, że dowiedzieliśmy się też w tym tygodniu już ostatecznie i oficjalnie, że Rami Malek zagra będzie czarny charakter w 25. Bondzie i wszyscy teraz wspominają ten moment, kiedy liczyliśmy, wierzyliśmy, że to właśnie Tomasz Kot tę rolę zagra. Ale nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. No może się okazać, że zamienił stryjek kijek na siekierkę. Zamienia jest trochę przysłowie. Może się tak okazać. Ma być Doctor Strange 2, chociaż wciąż niepotwierdzony, ma być Czarna Pantera 2 pod gigantycznym sukcesie. No wiadomo, najpierw widzowie muszą zobaczyć Avengers koniec gry, zobaczyć jak to się wszystko wyjaśniło i wtedy będziemy mogli ogłaszać. Także myślę, że za kilka tygodni dostaniemy już rozpiska. Sam Kevin Feige, już nieraz wspominał, że on na kolejnych 10 lat ma plany i dobrze, niech steruje jak najdłużej. Czytałem ostatnio jakiś bardzo pochlebny artykuł na jego temat, że to jest podobno bardzo skromny człowiek, który nigdy nie wystawia swojego ego przed szereg, że najważniejsze są dla niego filmy i że nawet jak idzie do parku rozrywki Disneylandu razem ze swoją rodziną, to nie korzysta z VIP-owskich udogodnień, tylko staje w kolejce ze wszystkimi. Także dusza człowiek. W redakcji filmowym byliśmy przekonani, że on ma taką mroczną swoją osobowość i że jest jakimś takim, no właśnie, czarnym charakterem marvelowskim, ale nie. Okazuje się, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajną osobą. Jeszcze oczywiście zapowiada, to są nawet jeszcze nie przecieki, tylko takie na razie naprawdę w sferze bardzo planów, że pierwszy azjatycki superbohater na ekranie Shang-Chi się pojawi. Jeszcze tak. Coś. Oczywiście zapomnieliśmy o serialach, które też powstają dla serwisu streamingowego Disney+. On ma zostać odpalony pod koniec tego roku. I co tam ma być? Ma być Vision plus Scarlet Witch, jeden serial. Ma być Bucky, Falcon, drugi serial mają dostać. Loki ma dostać swój serial. I jeszcze ktoś. Już nie pamiętam, ale tak czy inaczej to mają być duże seriale z budżetami 100 milionów dolarów, także spokojnie uniwersum Marvela na pewno nie zwalnia. I jeszcze tempa. Taka postać, która nazywa się Miss Marvel i jest pierwszą muzułmanką, superbohaterką, na razie tylko komiksową. Też słyszałam, że planowany jest film z nią w roli głównej. Będziemy mieli mnóstwo okazji, żebyśmy do setki mogli się w kinie poczuć jak dzieci. Tak mi się wydaje przynajmniej, jeśli patrzeć na to, jakie Kevin Feige ma plany i jak to wszystko się kręci. No należy tylko trzymać kciuki, żeby naprawdę wciąż właściwe osoby trzymały stery przy tym, bo jeżeli dojdą do głosu tylko księgowi i marketingowcy, to będzie źle. Ale póki są pasjonaci ciągle, fani, którzy gdzieś tam w serduszku mają tych nastoletnich geeków zaczytujących się komiksami, będzie dobrze. Łukasz Muszyński, bardzo dziękuję. Dziękuję. Waves crack, Bernie gets hypodermics on the shore. China's under martial law. Rock and roll a cola wars. I can't take it anymore. Może to Państwa nawet zdziwiło, że nagle Billy Joel wyskoczył z kapelusza w ABC Popkultury, ale proszę zajrzeć na facebookowy profil audycji ABC Popkultury i tam można znaleźć dowód na powiązanie bezpośrednie The Avengers z tą piosenką, a ten slalom przez dekady, który pamiętają Państwo być może z teledysku We Didn't Start the Fire, teraz w odniesieniu do Avengers właśnie wykona Violetta Myszkowska. Jak pokonano nazistów i kto zabił prezydenta Kennedy'ego. Tego i wiele więcej na temat naszej historii dowiemy się z encyklopedii komiksów Marvela. I okaże się, że podręczniki pomijają ogromną rolę superbohaterów, na przykład w kryzysie kubańskim. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że jedni z pierwszych, Kapitan Ameryka i Iron Man, powstali po to, żeby Stany Zjednoczone w trudnych czasach czuły się bezpieczniejsze. W grudniu 1940 roku, rok przed atakiem na Pearl Harbor, w sprzedaży pojawił się pierwszy zeszyt komiksu Joe Simona i Jacka Kirby'ego, Captain America Comics. Na okładce główny bohater celnym ciosem nokautuje Adolfa Hitlera. I can do this all day. W tej historii Herlawy Steve Rogers nie dostał zgody na wstąpienie do Armii Stanów Zjednoczonych. Nadrabiał jednak zawziętością i w końcu dostał się do tajnego programu, gdzie przy pomocy serum zmieniano go w super żołnierza. Przesłanie? Każdy, nawet najbardziej chudarlawy amerykański patriota, może zostać bohaterem. To the little guys. Kiedy II wojna światowa się skończyła, Kapitan Ameryka stanął przed nowym wezwaniem. Nad światem zawisło widmo zimnej wojny. Pojawił się nowy wróg – komuniści. Koreańczyków, Chińczyków i Wietnamczyków charakteryzował w tych komiksach fanatyzm i mała błyskotliwość, bo kiedy Kapitan Ameryka zapewnia przywódcę komunistycznych bojówek, że chętnie zmieni stronę, ten od razu i z radością angażuje go w swoje plany. Jest bardzo zaskoczony, kiedy kapitan je sabotuje. It kind of feels personal. W latach 60., kiedy w siłę rosły ruchy antyrasistowskie, wojujący patriotyzm Kapitana Ameryki został stonowany. W tym czasie afroamerykańscy czytelnicy dostali technicznie wyprzedzającą wszystkie kraje Wakandę i Czarną Panterę. Przedstawiciele dyskryminowanych mniejszości dostali całą szkołę superbohaterów, mutantów, X-Menów. Kapitan Ameryka nie angażował się już tak w politykę i również skupił się na sprawach społecznych, pokazując nowy patriotyzm. I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from. Przeszłość Kapitana Ameryki współcześnie starano się skomentować na różne sposoby. Swojego czasu w komiksach pojawiła się sugestia, że kapitan z lat 50. miał być sobowtórem prawdziwego Rogersa. Natomiast w przypadku innego superbohatera, który nie tylko brał udział w wydarzeniach zimnej wojny, ale wręcz został stworzony, żeby walczyć z komunistami, ta część jego przeszłości współcześnie jest przemilczana. A sam bohater z niczego się nie tłumaczy. Nie ma tego w zwyczaju. Textbook narcissism. Agreed? Tony Stark, Iron Man. Geniusz, biznesmen, filantrop, handlarz bronią, wzorowany na postaci Howarda Hughesa, tego, o którym opowiada Aviator Martina Scorsese. Zanim Tony Stark został Iron Manem, pojmały go wietnamskie bojówki. Zmuszono go do produkowania broni. Zamiast tego, razem ze swoim współwięźniem, profesorem Linsenem, zbudowali zbroję, wspomagany egzoszkielet, w którym Starkowi udało się uciec z niewoli. Truth is, I am Iron Man. Oh, no! O ile dzisiaj Kapitan Ameryka nawiązuje bezpośrednio do swoich komiksowych korzeni, o tyle Iron Man podąża za współczesnymi konfliktami zbrojnymi. W 2005 roku, kiedy trwała już wojna w Afganistanie, powstał komiks, w którym dowiedzieliśmy się, że Tony był w niewoli, ale u talibów. Starano się wymazać nawiązania do zimnej wojny. Nie wszystkie, bo w opowieści nadal pojawiał się arcywróg Ironmana, Mandaryn. Postać chińskiego nacjonalisty, pół Anglika, byłaby pewnym problemem w Ameryce, w której coraz głośniej mówiło się o reprezentacji mniejszości rasowych w kinie. Dlatego w trzeciej części Ironmana, w filmie z 2013 roku, twórcy obeszli się z tą postacią dość przewrotnie. I consider myself a teacher. Powiedzmy, że Mandaryn został nauczycielem. W filmie Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz zastanawiano się, ile prywatności można poświęcić w imię bezpieczeństwa. W Avengers Czas Ultrona Tony Stark musiał zmierzyć się z bliźniakami Maximoff, których ojczyzna, fikcyjna postradziecka Sokowia, została zbombardowana bronią wyprodukowaną przez jego firmę. Iron Man i Kapitan Ameryka nadążają za aktualnościami ze świata. Choć niewesołe jest to, że tak łatwo można ich przepisać z dawnych trudnych czasów na współczesne. Bo to oznacza, że historia się niestety powtarza. O superbohaterach Marvela z grupy Avengers opowiadała Wioletta Myszkowska, a przy historii zostaniemy, bo kolejny gość ABC Popkultury to znany z serialu Templariusze Tom Cullen, ale to za chwilę. Teraz sięgamy po niedoszłą piosenkę bondowską. Wiemy już na pewno, w tym tygodniu się to okazało, że przeciwnika Bonda w 25. odsłonie serii zagra Rami Malek. I wiemy też, że premiera przewidziana jest na 8 kwietnia 2020 roku. To mogła być piosenka do 24 filmu o Bondzie, Spectre, ale nie była, ale została i dzięki temu możemy się nią cieszyć między innymi w audycji ABC Popkultury. Kto zaśpiewa piosenkę do 25 Bonda, jeszcze nie wiemy. Dwa nazwiska pojawiają się, jeśli chodzi o różne rankingi gwiazd, które powinny. Z jednej strony jest to Dua Lipa, a z drugiej strony podobno jedyna rzecz, która mogłaby zainteresować jeszcze Beyoncé, to jest właśnie piosenka bondowska. Zobaczymy, pewnie wkrótce się to wszystko wyjaśni, ale teraz zmieniamy temat. Landry Dillozon, Templariusz, Banita w Zakonie Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, bo to jest pełna nazwa Zakonu Templariuszy, których historia liczy zaledwie dwa wieki, od czasu wypraw krzyżowych aż do połowy wieku XIV. To są czasy silnej rywalizacji władzy królewskiej i kościelnej, przynajmniej we Francji, a tu właśnie rozgrywa się akcja serialu Templariusze, którego głównym bohaterem jest Landry. Jan Niebudek. Grający tę postać Tom Cullen odwiedził w tym tygodniu Warszawę. Dla pochodzącego z Walii aktora, który koleguje się od lat z Kitem Harringtonem, Jonem Snowem z Gry o Tron, to pierwsza rola w takiej produkcji. Produkcji łączącej religię, walkę o władzę, pożądanie. A ponieważ Landry dużo i często się tu bije, rozmowę z aktorem rozpocząłem od pytania o przygotowania. Ile czasu spędził na treningach walk z użyciem miecza i toporu? So I actually first started like doing training for sword fighting when I was in drama school. Zacząłem jeszcze w szkole teatralnej, gdzie mieliśmy takie zajęcia. W ich trakcie nieraz myślałem sobie, jestem w tym niezły, chyba mam smykałkę do zabijania ludzi. A później nie miałem z tym kontaktu przez całe lata i w końcu nadeszła propozycja roli w Templariuszach. Pomyślałem sobie wtedy, pójdzie jak spłatka, ale wtedy zaczęły się treningi i orety. To było straszne. Miecz był taki ciężki? O tak, może być ciężki. Mieliśmy zresztą trzy różne ich rodzaje. Jeden autentyczny, drugi aluminiowy, trzeci z lekkiego drewna. Czyli jeśli dostałbyś takim po głowie, to nie umrzesz, najwyżej popłynie krew. Ale to były godziny przygotowań. Mieliśmy taki specjalny obóz treningowy przed zdjęciami. Wstawaliśmy rano i czekała nas cała seria ćwiczeń. Boks, ciężary, fechtunek, jazda konna, walka. Dużo pracy zajęło nam, żeby wyglądać na planie. To make us look good. But it's fun and I'm just wondering for you as an actor, is this... Zastanawiam się, co dla ciebie, aktora, było trudniejsze podczas tej pracy. Walka, ty i miecz, czy modlitwa, ty modlący się do krzyża? Dobre pytanie, bo nie jestem religijny. A zatem powiedziałbym, że to część związana z wiarą jest trudniejsza. Często słyszę pytanie o to, jak właściwie zbliżyłem się do postaci Landry'ego, kogoś tak religijnego. Oczywiście pewnie wszyscy stawiamy sobie te pytania o to, co jest później po życiu. I może myślimy sobie, że jest jakaś siła większa od nas. Walka to z kolei w jakiś sposób zabawa. Oczywiście ciężka fizycznie praca, ale jednak była to zabawa. Czyli stawiam na modlitwę. Ona była trudniejsza. So I'm gonna go for praying. Also the praying was really hard because I broke both of my toes on the first day. Także zresztą dlatego, że podczas scen modlitwy złamałem sobie oba duże palce u nóg pierwszego czy drugiego dnia na planie. Zdajesz sobie sprawę, jak ważne są te palce. Ja do tego momentu nie wiedziałem. Modlisz się, klęcząc, kiedy chcesz wstać, musisz oprzeć się na tych palcach. Za każdym razem, kiedy wstawałem, ból był nie z tej ziemi. To get up, you have to push on your toes. So every time I prayed and had to get up, it was agony, like absolute pain. So that, the praying. Landry, he went through a lot in this first season of Nightfall. Landry przechodzi wiele już w pierwszej serii Templariuszy. Widzimy, jak wstępuje do zakonu, jak rośnie jego pozycja. Widzimy też jego upadki, pokusy. Na jego drodze pojawia się kobieta. Lubimy takich skomplikowanych bohaterów. Czułeś potencjał tej postaci już czytając scenariusz? Love him instantly when you read the script for the first time? Yeah, what really attracted me to him was how complex he is and how fallible he is. Tak, właśnie to skomplikowanie i skłonność do popełniania błędów najbardziej mnie do niego przyciągnęły. Zwłaszcza w tego typu produkcjach często zdarza się, że bohaterowie są bliscy ideału. I to oczywiście świetne, dobrze się to ogląda, ale jednak moim zdaniem łatwo tu o pewną nudę i też nie oddaje to jednak złożoności ludzkiej natury. Kiedy zatem przeczytałem scenariusz pierwszego odcinka Templariuszy, pomyślałem sobie, ten to dopiero jest pokręcony. Popełnia błędy, dokonuje złych wyborów, stara się być lepszy, ale też bywa na przykład samolubny. Lubię sprzeczności, a on na przykład jest bardzo lojalny względem swoich braci i zrobi dla nich wszystko, a jednocześnie okłamuje ich. Przeżywa zmagania z Bogiem. Jest skomplikowanym, pobożnym człowiekiem, który zakochuje się w kimś. Bałem się, czy to wszystko zagra, czy zdołam to udźwignąć. I trochę się udało, trochę może nie. Ale to wszystko tylko narasta w drugiej serii, kiedy to Landry będzie musiał szukać odkupienia swoich uczynków. The complexity of him continues to grow throughout the second season, and there's a really amazing arc for him where he is trying to search for redemption in the eyes of God. Yeah, because he gets rejected. No tak, bo zostaje wyrzucony z zakonu, a później na nowo przyjęty, to możemy zdradzić naszym słuchaczom, za to musi zacząć wszystko od nowa, jako nowicjusz. Which is, well, very, very difficult for him. Yeah, it is. I think, so he ends up season one at kind of his lowest point. Tak, pod koniec serii pierwszej rzeczywiście znajduje się na samym dnie. Ma córkę, czuje, że nie jest wart być jej ojcem i to pod każdym względem. Ma myśli samobójcze, gdyby nie świadomość, że ma dziecko, pewnie odebrałby sobie życie. Udaje się więc do świątyni w poszukiwaniu przebaczenia, ale też, aby po prostu odnaleźć siebie, tego, kim był kiedyś. He goes back to the temple and searches for forgiveness in order to reattach himself and re-find the man that he once was. There's so many people that believe. Jest wiele osób, które wierzą, że warto o niego walczyć. Ta sytuacja jest dla niego trudna. Trzeba na przykład okiełznać swoje duże ego, aby te ponowne narodziny stały się możliwe. He's searching for this redemption, and it is very difficult for him, you know, to strip back his enormous ego and to kind of like be reborn. Yeah, and the times were so difficult. I mean, here. Czasy, w których toczy się akcja serialu, są trudne. We Francji trwa prawdziwa walka tronu z ołtarzem. Filip IV Piękny wojuje z papiestwem. Religia pełni niezwykle istotną rolę. Do tego mamy wszystkie mniejsze wyznania, jak Katarów czy sekty, jak Lucyferian. Religia zdaje się, że była wtedy wszystkim. I to ciekawe, bo jeszcze jakiś czas temu dodałbym pewnie w odróżnieniu od czasów dzisiejszych. A jednak w dzisiejszym świecie religia zdaje się mieć wielkie znaczenie. Yeah, I think that, you know, the world is more secular than it was then, but. No tak, to prawda. Z jednej strony świat jest bardziej sekularyzowany niż wtedy, a jednak wciąż są ludzie, którzy mają w sobie taką wiarę w jakiegoś Boga. I to jest świetne w produkcjach historycznych, takich jak Templariusze czy Wikingowie, że widać w nich jak na dłoni naszą niezmienną ludzką naturę. Choć jesteśmy tak skomplikowani, to w sumie także dość nudni. Powtarzamy te same zachowania, popełniamy te same, co kiedyś, błędy. Historia toczy się w cyklach. Co chwilę uświadamiamy sobie, że idziemy ścieżką wydeptaną przez przodków. Dobrze zatem uświadomić sobie te błędy, bo może przestaniemy je popełniać. Nie, to się nie wydarzy. A czy zastanawiałeś się jeszcze zanim znalazłeś się na planie, dlaczego właściwie ludzie żyjący wtedy decydowali się wstępować do zakonów? Czego tam szukali? Dlaczego byli gotowi pozbyć się majątku, bogactw i oddać całych siebie? Czy chodziło tu o Boga, czy o poszukiwanie wspólnoty, czy poczucia sensu istnienia? Myślę, że to jest to, co powiedziałeś przed chwilą. Bóg był wówczas czas tak rzeczywisty, tak bardzo stanowił nierozerwalną część kultury i życia. Możliwość wejścia z nim w bardziej bezpośrednią relację, a takie poczucie dawać mogła przynależność do zakonu, to był największy zaszczyt. Ale oczywiście także w dużej mierze chodziło o poczucie przynależności i sensu. To zresztą odczuwa chyba każdy z nas, także dziś. A czy dziś nam tego brakuje? I think that it lives in and exists in different forms, doesn't it? Dziś to chyba przejawia się w innych formach. Ja na przykład jestem wielkim fanem piłki nożnej. Kocham chodzić na stadion, na mecze Manchester United. Śpiewać pieśni z tysiącami takich jak ja. To jest to moje poczucie wspólnoty. Odnajdujemy tę naszą religię w różnych tego typu wspólnotach. Dla mnie to piłka nożna. Wszyscy szukamy sensu. Czy to będą templariusze, czy służba wojskowa, Gwiezdne Wojny. Getting back to my last question, which is of course working with Luke Skywalker or Mark Hamill. Przechodząc już do mojego ostatniego pytania, któremu na imię Luke Skywalker, a właściwie Mark Hamill, który gra w drugiej serii Templariuszy. Jak zareagowałeś, kiedy się dowiedziałeś, że będzie twoim kolegą z planu? Very, very cool. So my younger brother is in this season of Nightfall. Tak, to oczywiście było super. Tym bardziej, że w serialu gra też mój młodszy brat, 8 lat młodszy. Kiedy miał jakieś 8 lat, pamiętam, że przeprowadziłem z nim poważną rozmowę. Razem zaczniemy oglądać Gwiezdne Wojny, a ty wkrótce mi za to podziękujesz. A on wkręcił się niesamowicie. Organizował sobie później urodziny w klimacie Gwiezdnych Wojen. Stał się prawdziwym fanem. Teraz przenosimy się w czasie. Jest obóz treningowy przed zdjęciami, na którym jesteśmy razem. Jestem w charakteryzatorni. Nagle widzę wielkie zdjęcie Marka Hamilla. Więc oczywiście w jednej chwili oszalałem, o co chodzi. No i powiedzieli mi, tak, Mark Hamill zagra Talusa, ale masz nikomu nie mówić, ściśle tajne. Ja na to, jasne, obiecuję. No ale oczywiście ta historia tak się nie skończyła, bo oczywiście Tom Cullen pobiegł do brata powiedzieć mu, kogo spotkają na planie drugiego sezonu serialu Templariusze, który jest już dostępny, można go oglądać w Polsce, a z Tomem Cullenem rozmawiał Jan Niebudek. Jeszcze może dopowiem, że o Marku Hamillu Tom Cullen mówi, że to już nie Skywalker, to Yoda, czyli mistrz. I to już wszystko u nas na dziś. Sięgamy jeszcze na koniec po ścieżkę dźwiękową zupełnie innego serialu. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. I am the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most. Once who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her round on the damp old stone, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave. Day and into the night, through the snow that swept through the hole, from winter to summer and winter again, till the walls did crumble and fall. And she never wanted to leave.